Veniți toată lumea, veniți lume multă, veniți cu alai ca să jucăm la nuntă. Veniți toată lumea, veniți lume multă, veniți cu alai ca să jucăm la nuntă. Nu mai plânge fata mea, miresica mea, că a venit ziua să pleci de la casa ta. Nu mai plânge fata mea, miresica mea, că a venit ziua să pleci de la casa ta. Este a noastră fată, de tot satul iubită, haideți voi rămâni ca să jucăm la nuntă. Este a noastră fată, de tot satul iubită, haideți voi rămâni ca să jucăm la nuntă. Nu mai plânge fata mea, miresica mea, că a venit ziua să pleci de la casa ta. Nu mai plânge fata mea, miresica mea, că a venit ziua să pleci de la casa ta. Mirele cu neamuri multe au pornit de acasă, au intrat veseli în curte s-o ia pe mireasă. Mirele cu neamuri multe au pornit de acasă, au intrat veseli în curte s-o ia pe mireasă. Nu mai plânge fata mea, miresica mea, că a venit ziua să pleci de la casa ta. Nu mai plânge fata mea, miresica mea, că a venit ziua să pleci de la casa ta. Mireasa e mândră tare că e frumușel, ca un șoim gata să zboare și s-o ia cu el. Mireasa e mândră tare că e frumușel, ca un șoim gata să zboare și s-o ia cu el. Nu mai plânge fata mea, miresica mea, că a venit ziua să pleci de la casa ta. Nu mai plânge fata mea, miresica mea, că a venit ziua să pleci de la casa ta. De la sofii, de la naș, bani și ajutor, să aibă mulți copilași la căsuța lor. De la sofii, de la naș, bani și ajutor, să aibă mulți copilași la căsuța lor. Viață lungă voi să aveți, fericiți să fiți, până la adânci bătrâneți, voi să vă iubiți. Viață lungă voi să aveți, fericiți să fiți, până la adânci bătrâneți, voi să vă iubiți.